Ktoś kiedyś wymyślił, że jesteśmy straconym pokoleniem. Inni to powtórzyli, a co najgorsze, niektórzy naprawdę zaczęli w to wierzyć. Oczywiście każdy może przytoczyć tysiąc argumentów potwierdzających, że dzisiejsi dwudziestoparolatkowie skazani są na porażkę, a inni podadzą kolejny tysiąc argumentów, twierdząc, że to nieprawda. Jednak szkoda teoretyzować, lepiej skupić się na praktyce, żeby udowodnić, że wszystko jest możliwe. Dzisiaj naszym gościem jest Yuri Drabent, którego kariera to, można powiedzieć, American Dream. Od sklepowego sprzedawcy do twórcy jednej z największych w Polsce agencji social media. Jednak w tej rozmowie nie chodzi o to, co Yuri robi, tylko jak do tego doszedł, bo myślę, że każdy mógłby znaleźć tu jakąś inspirację dla siebie. Zacznijmy więc od początku. Yuri, jesteś dyrektorem kreatywnym w agencji social media Lubię To. To brzmi dosyć egzotycznie. Czy dałoby się to przełożyć na jakiś prosty język? Tak, cześć, dzień dobry, witam wszystkich. To może brzmieć egzotycznie dla ludzi z branży, ludzi szeroko pojętej branży komunikacji, to brzmi super naturalnie, ale jak jadę, zawsze posługuję się tym przykładem do domu na Wielkanoc i babcia się pyta, Jurek, bo ja tak naprawdę jestem Jurek, a nie Yuri, Yuri to pseudonim, a Jurek, a co ty tak dokładnie w życiu robisz? To mówię, babciu, pracuję w reklamie w internecie. No i można powiedzieć, że dzisiaj jesteś już na szczycie, a 4 lata temu byłeś w zupełnie innym miejscu. Jaką drogę przeszedłeś przez ten czas? W telegraficznym skrócie historia, o której opowiadasz, agencja, o której opowiadasz, to jest coś, co się zaczęło w 2010 roku i od tego czasu można powiedzieć, że przeżyłem dosyć szybką karierę w świecie reklamy i gdzieś tam dosyć karierę zwieńczoną jakimś tam sukcesem i jakimiś tam osiągnięciami, natomiast przedtem miałem zupełnie inne zajęcia. 4,5 roku temu, powiedzmy dla ścisłości, byłem sprzedawcą w sklepie z artykułami wyposażenia wnętrz w złotych tarasach i na Sadybie. I sprzedawałem na przykład kolorowe budziki albo wiesz, jakieś maskotki, które cię budziły albo tego typu inne rzeczy, więc tak, można powiedzieć, że no 4 lata zrobiły bardzo dużą różnicę w moim życiu. No dobra, i pracowałeś w tym sklepie i wpadłeś na genialny pomysł, złapałeś, nie wiem, złotą rybkę. Jak to się stało, że nagle stworzyłeś świetnie prosperujący biznes? To jest... Bo to się łatwo mówi teoretycznie. To wiesz, w takim wywiadzie jak dzisiaj, to łatwo zrobić z tego fajną, szybką do opowiedzenia i łatwą do usłyszenia cukierkową historię. Tak naprawdę był pomysł. Pomysł wziął się z tego, że pracowałem w poprzedniej firmie, w której byłem sprzedawcą. Zobaczyłem, że pewnego dnia, że firma uruchomiła swój profil na Facebooku. Zadzwoniłem do managementu firmy, powiedziałem, że tak naprawdę ja chciałbym to robić, bo na pewno będę lepszy niż ktokolwiek, kto robi to teraz, bo no, ja jakieś miałem takie wewnętrzne przekonanie. Oni mi to dali. Zacząłem prowadzić sobie profil na Facebooku, pracując w tamtej firmie. Byłem tym bardzo dobry i de facto sprawiało mi to mnóstwo radości. I gdzieś tam pewnego dnia zobaczyłem, że jest organizowana jakaś konferencja o mediach społecznościowych w hotelu Marriott w Warszawie. I mówię, dobra, tam 2 tygodnie przed konferencją zapisałem sobie, żeby na nią pójść, bo się tym interesowałem. Oczywiście w dzień konferencji zapomniałem o tym na śmierć i tam siedzę sobie w domu, bo pracowałem z domu. Wtedy pracuję, wiesz, ogarniając tylko Facebooka. Praca zdalna, fajna, aczkolwiek niebezpieczna, bo się rozleniwiasz i nie wiesz, kiedy jesteś w pracy, a kiedy w domu i czy kot to jest twój pracownik, czy kumpel i w ogóle dużo dylematów. W każdym razie przyszedł dzień konferencji, mówię, Jezus Maria, zapomniałem, więc pobiegłem do tego Marriotta, a ja nie wykupiłem tam uczestnictwa i już była zamknięta rejestracja i w ogóle i wchodzę do hotelu Marriott, patrzę, kolejka, kurczę, rejestracja zamknięta, już nie można kupić. Mówię, Jezu, co robić? I postanowiłem zaatakować tę konferencję tak, jak się atakuje kluby nocne, czyli nie stoisz w kolejce, tylko wchodzisz na pewniaka z boku. Poszedłem, cofnąłem się do tej firmy szybciutko, bo ma sklep w złotych tarasach. Wziąłem wszystkie możliwe materiały firmowe, wiesz, jakaś siatka, jakaś teczka, jakieś długopisy i w ogóle ubrałem się. Wbijam do tego Marriotta, kolejka grzecznych, karnych uczestników konferencji z lewej strony, ja z prawej strony, bam, Chuck Norris, tryb, cyk, podszedłem do ochroniarza, mówię, ja tu jestem zarejestrowany, jasne, proszę bardzo, do rejestracji. Laska się pyta, z jakiej jesteś firmy? Mówię, z takiej i z takiej. Ona, nie macie na liście. Mówię, niemożliwe, muszę być na liście, wszystko było płacone, jak chcesz, to mogę zadzwonić teraz do działu księgowości. Mówię, no dobra, nie, no to jak było płacone, no to wejdź. No i tam udało mi się na krzywy ryj na tę debiutancką konferencję wbić, no i wchodzę tam, a tam nie wiem, 300-400 osób na sali, pełna sala, jakieś znani prelegenci, ludzie z wielkich firm internetowych, O2, wiesz, giganci rynku, co nie, i jedna prelekcja, druga prelekcja, sala pęka w szwach, wszyscy słuchają i gadają o tych mediach społecznościowych, a ja jestem w szoku, bo ja myślałem, że ja siedząc sobie na mojej kanapie i prowadząc mój jeden profil na Facebooku, jestem jedną, nie wiem, z 5 osób w Polsce, która sobie tak robi dla jaj, bo jakby wiesz, jako dodatek do pracy, nie jako pracę, a nagle się okazuje, że to jest biznes, że wiesz, że to jest duże, że ludzie o tym gadają, że obiecują sobie złote góry, że mówią, że będzie w ogóle taki boom na to, że to się nie dzieje. Więc ja wyszedłem z tej konferencji natchniony, mówię, kurde, no coś trzeba byłoby pewnie z tym zrobić, w sensie jakby, no jest potencjał, ale tak jakby przebrzmiewało to we mnie i gotowało się, mówię, dobra, fajnie, prawdopodobnie można coś na tym uszyć i poszedłem na imprezę do mojego przyjaciela Karola i tam był taki facet, który się nazywał Maciek Bielicki, który był moim kumplem ze szkoły i z imprez, no i zacząłem z nim gadać, facet, który ma taki dryk przedsiębiorczy, co nie? Pierwsza firma założona w wieku 18 lat i w ogóle taki facet do przodu. I zaczęliśmy ze sobą gadać, mówię, wiesz co, byłem na takiej konferencji, mówi, wiesz co, ja prowadzę też taki fanpage do jednej firmy, mówi, kurde, spotkajmy się na lunch i pogadajmy o tym, bo to może z tego warto zrobić biznes. No i następnego dnia, kując żelazo, póki gorące, poszliśmy sobie na sushi, na kruczą, nie wiem czemu na sushi, na kruczą, ale akurat nad tym sushi zgadaliśmy. Ja mówię, dobra, wiesz co, słuchaj, to brzmi fajnie, ty jesteś tym dobry, ja jestem dobry w tym, dobra, dawaj zakładamy spółkę i robimy z tego biznes. I od słów do czynów, tak naprawdę 3 dni później staliśmy w kolejce w jakimś tam sądzie KRS i w ogóle jakichś różnych wynalazkach, no i założyliśmy spółkę i tak wyglądały takie formalne, bardzo oficjalne i bardzo takie, że tak powiem, legislacyjne kroki, co nie? Więc jakby założyliśmy firmę nie wiedząc, nie, bo jakby tak naprawdę nasz kapitał zakładowy to było 5 000 zł, bo... Które jest wymagane, tak? Tak, które jest wymagane, żeby mieć spółkę z o. Kiedyś to było 50 000 i to była jakaś wielka bariera, a teraz jest 5 koła, więc wydaje mi się, że to jest w zasięgu no, większości osób, które chcą gdzieś tam wykonać jakiś pierwszy krok. No i założyliśmy spółkę, nie wiedząc, nie na zasadzie, hej, najwyżej nie wyjdzie, a nie mając jakiś super konkretny biznesplan, więc można powiedzieć, że... Tak naprawdę nasza historia, która jest długa i nie wiem ile mamy czasu w tej audycji, bo ja mogę gadać i gadać, ale ona jest splotem wielu czynników, na pewno splotem znalezienia się w dobrym miejscu i dobrym czasie, to jakby nie ma absolutnie co do tego wątpliwości, jest gdzieś tam wypadkową jakiejś jakkolwiek postrzeganej i rozumianej odwagi i jakby takiego, wiesz, no, działania, a nie myślenia po prostu, co nie, bo my jesteśmy obaj z Maćkiem, jesteśmy takimi ludźmi, że dobra, hej, zróbmy, zobaczymy najwyżej, jakby, bo czym ryzykujesz, co nie, zakładając taką spółkę, ryzykujesz tym, że nie wyjdzie, no to jest cena, którą myślę, że z łatwością można zapłacić tak naprawdę. Tym bardziej, że mieliśmy obaj w miarę komfortową sytuację, w sensie jakby ja odszedłem z tamtej pracy, Maciek odszedł z tamtej pracy, ale mieliśmy jakąś tam mikro, jakieś zapasy, to nie było tak, że trzeba byłoby jeść orzechy, jakby po tygodniu nie wyszło, co nie? Więc jakby mieliśmy gdzieś tam małą taką poduszkę, no i się rzuciliśmy na głęboką wodę, tak w skrócie. Tak w skrócie to wszystko brzmi bardzo prosto, łatwo i przyjemnie, ale wiadomo przecież, że tak nie było. A o tym, ile pracy trzeba włożyć w to, żeby zbudować firmę i odnieść sukces, porozmawiamy już za chwilę. Call it magic. Call it true. Call it magic when I'm with you. And I just got broken, broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. Your precious. To jest audycja My 3.0, a moim gościem jest Jurij Drabent, który ma 30 lat i można powiedzieć, że jest już człowiekiem sukcesu. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak w ciągu 4 lat przeszedłeś drogę z sprzedawcy sklepowego aż do dyrektora w swojej własnej firmie. I jak cię tak słucham, to już jestem prawie pewna, że w budowaniu biznesu i w ogóle w osiąganiu sukcesu pomaga pewność siebie, trochę szaleństwa i pozytywne myślenie. No i przede wszystkim działania. Jednak to wszystko wymagało od was chyba bardzo ciężkiej pracy. Jasne, to w ogóle, wiesz, początki były... To były dosyć unikalne początki, bo to był 2010 rok i my świetnie trafiliśmy z czasem, bo pół roku wcześniej Facebook jeszcze nikogo nie interesował. Pół roku później było takich firm jak nasza 20, co nie? A rok później było ich 150. A my trafiliśmy w ten idealny moment. Ale to było tak, że siedzieliśmy w Starbucksie, bo nie stać nas było na biuro i zastanawialiśmy się, bo... My pracujemy w branży usługowej. W branży usługowej, w której się bardzo łatwo wbić, że tak powiem, są bardzo małe bariery wejścia, bo nie musisz kupować sobie, wiesz, nie wiem, biurek, żeby je potem sprzedać drożej, czy miedzy, żeby nią spekulować, tylko tak naprawdę twoim nabojem i twoim orężem jest PowerPoint i prezentacje i pomysły, jakie masz na komunikację dla klienta, co nie? Więc jakby to jest łatwe. Jak w ogóle marketing i świat komunikacji, tak jak ludzie z wewnątrz branży robią taką otoczkę wokół tego, co nie? Że to jest coś, co w ogóle musisz nie wiadomo jak się nastarać, żeby do tego wejść. Wydaje mi się, że nie. I nasza historia to absolutnie potwierdza, bo my byliśmy ludźmi z zewnątrz i to jest taka branża, że jak tobie się wydaje, że umiesz, to to już jest bardzo dobry punkt startowy i musisz jeszcze odrobić jakieś teoretyczne lekcje, ale to możesz zrobić w praniu, ale jak wydaje ci się, że umiesz i wydaje ci się, że umiesz opowiadać o komunikacji i tworzyć tę komunikację tak, żeby była spójna, żeby angażowała, to już możesz do tej branży wchodzić. I my sobie siedzieliśmy w tym Starbucksie, myśląc, że umiemy, robiąc sobie te prezentacje w PowerPoincie i naszym jedynym problemem, znaczy mieliśmy mnóstwo problemów tak naprawdę, ale takim głównym problemem było to, że nie wiadomo było skąd znaleźć ludzi, którzy chcieliby tego słuchać. Skąd znaleźć tych mitycznych, wiesz, klientów, nie? Bo jakby ani ja, ani Maciek nie znaliśmy się na marketingu. W ogóle nie mieliśmy pojęcia, jak to działa. I tutaj z pomocą przyszła nasza fantastyczna uczelnia, z której wynieśliśmy super siatkę kontaktów i tak naprawdę pierwsze 3 czy 4 rozmowy były spowodowane tym, że znaliśmy kogoś, kto znał kogoś w jakiejś firmie. To nie było żadnych, jakby, żadnych tam skrótów i lewych kontaktów, w ogóle nic z tych rzeczy, ale wiedzieliśmy, że na przykład Michał pracuje w takiej i w takiej firmie, więc pewnie wie, kto tam pracuje w marketingu, więc pewnie może nas ustawić na spotkanie. Po prostu tak. I umówiliśmy się na pierwsze 3 spotkania do dużych firm tak naprawdę, bo wtedy to jest piękno czasów i dlaczego nam się to wszystko udało. W 2010 roku Facebook i media społecznościowe to był taki buzzword, jak się mówi w marketingu. To było coś, że było słychać o tym, każdy chciał się jakoś z tym ogarnąć, jakoś o to zahaczyć, ale nikt nie umiał tego robić, bo nikt nie miał doświadczenia, bo to było coś nowego, więc ci, którzy umieli to robić, to byli ci, którzy mówili, że umieją to robić, co nie? To jest takie zaklęte koło. I my byliśmy w tej opcji, że tak, hej, my jesteśmy agencją, która jest wyspecjalizowana tylko i wyłącznie w Facebooku i mediach społecznościowych. Nie zrobimy wam plakatu, nie zrobimy wam radiówki, nie okleimy wam tira, ale zrobimy wam Facebooka tak, jak nikt wam nie zrobi Facebooka. A to można powiedzieć, że to były takie czasy w internecie, jak 89, 90 rok, kiedy się tutaj zmienił ustrój, nie? Absolutnie, absolutnie. Ostatnio miałem przyjemność mieć taką dyskusję na temat warunków dla przedsiębiorców z panią z panią Batycką, urocza babka, i stwierdziliśmy, porównując właśnie jakby takie makroekonomiczne warunki, że to, co się działo w realnym życiu i w ogóle makroekonomicznie w Polsce po 89, to jest to, co się dzieje teraz w internecie od paru lat, więc jakby bardzo łatwo wejść i bardzo łatwo coś wymyślić i zrobić. Trzeba byłoby nas zobaczyć, jeżeli ktoś z słuchaczy będzie słuchał i się zainteresuje, to wygooglajcie sobie nas, proszę. Jestem Juri Drabet, a mój wspólnik jest Maciej Bilicki. Ja jestem chudy i śmieszny i mam afro, a Maciek jest wielki i gruby i chodzi w marynarce. Jak my w dwójkę wbijaliśmy na spotkanie, ja robiłem to często w krótkich spodenkach albo w niebieskim dresie Adidasa, bo wtedy lubiłem tak chodzić, to stanowiliśmy tak kosmicznie kontrastową i plastyczną parę, i jeszcze jak mówiliśmy, że robimy tę śmieszną, nową, dziwną rzecz, która się nazywa Facebook i robimy ją bardzo dobrze, to naprawdę nie było zbyt wiele racjonalnych argumentów, żeby nam nie wierzyć, więc na takiej zasadzie szturmu trochę zdobywaliśmy te pierwsze kontrakty i to był ten taki kickstart, jak to się mówi. Taka mi myśl przychodzi, czy można powiedzieć, że ty jesteś wyjątkiem potwierdzającym regułę, że w Polsce jest ciężko założyć biznes, w Polsce jest ciężko do czegoś dojść, szczególnie młodym ludziom. Czy jesteś jednak przykładem na to, że jak się chce, to można? Proszę cię, ja jestem absolutnie przykładem na to, że jak się chce, to można, i w ogóle nie jestem żadnym wyjątkiem, jestem jednym z morza, jestem jednym z rzeszy ludzi, którzy osiągają sukces i którzy działają w nowych technologiach i w internecie. Znam mnóstwo przykładów. Fakt, że się obracam w takim jakby, wiesz, tam twój charakter jest wypadkową charakteru 5 osób, w którym spędzasz najwięcej czasu, bla, bla, bla. Spędzam dużo czasu z ludźmi z otoczenia nowych technologii, startupów i tak dalej, ale gdzie nie spojrzę, widzę sukces. I to też prawdopodobnie jest przekłamany punkt widzenia i pewnie nie jest aż tak różowo, ale z mojego punktu widzenia jest absolutnie różowo i że naprawdę młodzi ludzie garną się do pracy. My mamy, ty, no proszę cię, w zeszłym tygodniu poszedł news, że Google będzie otwierał Google Campus, nie? W Polsce. To jest trzeci Google Campus na świecie po Londynie i Tel Awiwie, gdzie obie sceny startupowe są jakby nieporównywalne do Polski. Trzeci kampus powstaje, wiesz, w Warszawie. U nas się dzieje dobrze i to jest twardo na białym. Niech będzie dowód potwierdzający tę tezę. I ja to z mojego punktu widzenia widzę również. Naprawdę, powtórzę, znam mnóstwo ludzi, którzy osiągnęli sukces, z którym się dzieje dobrze, którzy zaczęli karierę parę lat temu, teraz są w fajnych miejscach, nie tylko tworząc startupy, ale też dołączając do dużych organizacji, dużych korporacji. Jest naprawdę bardzo dobrze. Jak się chce, to można. A miałeś takie momenty, takie sytuacje, gdzie ci się wydawało, że no nie, nie dam rady, w ogóle nie miałem, od razu ci przerwę, bo wiem, jak dokąd zmierza pytanie. Na małym poziomie, takim, że wiesz, no dzisiaj mi się nie chce, bo jest wtorek i pada, no to jakby wiadomo, co nie? Wszyscy mają takie momenty i czasami mi się nie chciało, ale na takim dużym, globalnym poziomie w ogóle nie mieliśmy takich momentów zwątpienia. Wiesz, czy to jest dobra droga, czy robimy dobrą rzecz, bo to jest dobra droga i to widać, gdzie jesteśmy dzisiaj, i to przez 4 lata my się przede wszystkim dobrze tym bawimy, bo tak naprawdę, jak ja powiedziałem, my jesteśmy w tym dobrzy i to jest taka dosyć unikalna pozycja, bo ja mogę z ręką na sercu powiedzieć, że lubię swoją pracę i że wiem, że jestem w niej dobry, że lubię i że ona mi sprawia radość i to mnie napędza i jestem w niej coraz lepszy i robię jej coraz więcej, bla, bla, bla. Więc jakby nigdy nie mieliśmy punktu zwątpienia, że hej, a może lepiej handlować ziemią rolną, wiesz, albo może ziemniaki, nie. No i to jest prosty przepis na sukces. Wierzyć w siebie i w swoje umiejętności. Teraz chwila przerwy, a do rozmowy z Jurim wrócimy za chwilę. We'll be right back. To jest audycja My 3.0, a naszym gościem jest Jurij Drabent. Kiedy dzwoniłam do ciebie, żeby cię zaprosić do audycji, to powiedziałam, że to jest audycja, gdzie zapraszamy młodych ludzi. No i ty mi zadałeś pytanie, czy jeszcze jestem młody, bo niedługo kończę 30. Tak. Czujesz się staro? Nie, absolutnie nie, ale myślałem, że macie może jakieś narzucone ramy, że zapraszamy do 28, bo potem są dinozaury, a ja za 2 tygodnie kończę tę 30, bo jestem 8-4 rocznik, stąd pytanie. Ja się absolutnie nie czuję staro. Myślę, że ten truizm angielski, że age is just a number, jest absolutnie prawdziwy, jak ja w niego wierzę. Wydaje mi się, że jak jesteś happy ze swoim życiem, to tak naprawdę wieku się nie odczuwa do momentu, kiedy, nie wiem, zaczynają ci wypadać włosy albo boleć kolana, a mnie jeszcze nic nie boli i nic nie wypada, więc jak najbardziej młodo. No tak, ale ta 30 to się też wydaje mi taką magiczną liczbą się stała dla naszego pokolenia, że zbliżamy się do tej 30 i wszyscy zaczynają nagle o tym mówić, że to już nie będzie tak samo. Czujesz coś takiego? Był jakiś taki strach? Może niby liczba, ale gdzieś to tam w głowie pracuje. W ogóle nie, w najmniejszym stopniu, nawet w 1%. Według mnie to jest w ogóle sztucznie nadmuchana schizma, czy tam jak się używa tego słowa. Ja ani przy 25, ani przy 20, ani przy 30 nie miałem w ogóle jakichś takich, wiesz, rozkminek, że hej, usiądę teraz, wezmę sobie czystą kartkę, podsumuję, dokąd zmierza moje życie i rozliczę swoje, wiesz, list do siebie sprzed 10 lat i w ogóle nie mam takich akcji. Akurat list do siebie sprzed 10 lat jest super akcją i chciałbym sobie go kiedyś napisać, może w tym roku napiszę i otworzę, jak będę miał 40, ale nie, jakby ja jestem w ogóle tak makroekonomicznie rzecz ujmując mega szczęśliwy z tym, gdzie jest moje życie i jakby co sobie robię na co dzień i jak tam sobie oddycham i w ogóle jak mi się wszystko układa, więc naprawdę mam zerowy stres z tym, że jest 3-0 z przodu i że będzie 30. W ogóle nie. Ja się de facto cieszę, bo wiesz, to jest takie, bo to jest taki pomost, co nie, pomiędzy byciem młodym, a już starszym, będę 30-latkiem, czyli już poważny facet i w ogóle, co nie, a z drugiej strony mam totalnie jakby radość życia i się napędziłem tą, i z tą karierą i z życiem, już w ogóle zero stresu. Bo to się jedyny tak... mam stres, jeszcze ci tylko przerwę, z tym, że muszę 30 urodziny zorganizować i to jest melanż i trzeba to jakoś ogarnąć, a ja nienawidzę organizować swoich urodzin, bo zawsze miałem fantastyczne grono przyjaciół, które mi robili surprise party i w ogóle, a teraz muszę to ogarnąć i mi się nie chce. I to jest mój największy stres. No to fajnie, ale w sumie można powiedzieć, że ta 30 to jest taki okres, kiedy jest się jeszcze młodym, ale nie jest się już głupim, nie? Takim młodym, głupim, jak to się często mówi. Tak, wydaje mi się, że to może tak można to nazwać trafnym spostrzeżeniem. Ja trochę jestem młody, głupi, ale jakby to też kategoria młody, głupi da się rozdzielić, nie? Bo może być głupio, głupi, może być mądrze, głupi. Wydaje mi się, że ja bardzo mocno celuję w to, żeby być mądrze, głupi i żeby pozostać mądrze, głupim przez całe życie, bo jakby przez to rozumiem to, że masz, wiesz, lekkość podejmowania decyzji, że się nie boisz, że robisz głupie rzeczy i że się nie przejmujesz, przede wszystkim, że się nie przejmujesz presją, która niby ta trójka z przodu powinna na ciebie społecznie nakładać, że hej, jestem już dorosłym człowiekiem, co pomyślą inni, co pomyślą sąsiedzi z 5. piętra i tak dalej, to nie jakby w tym sensie absolutnie powinno się być takim lekko głupim do końca twoich dni, czy jest trójka, czwórka, czy piątka z przodu, czy jak Bozia da, to 11, to nie, więc jakby tak, tego się będę trzymał. Super. A ty jesteś odważny, czy się nie boisz? To, ale co pytanie ukułaś. Fajne. Wiesz co, nie boję się. Odwaga to jest takie bardzo patriotyczne. Ja od razu widzę łopoczące flagi na wietrze i husary i cokolwiek, więc jakby nie lubię nadużywać takich słów, co wiesz, honor ojczyzna i w ogóle, co na Radio Trójka, ale na pewno się nie boję. Absolutnie się nie boję i wydaje mi się, że w ogóle to jakby strach jest głupi. Strach jest fajny na poziomie tego, że wiesz, jak gonicie niedźwiedź, to wiesz, że jednak powinnaś uciec, co nie, byle nie na drzewo, bo on się wespnie, ale tak na takim poziomie codziennym. I zobacz, jest tyle banałów i truizmów, które potwierdzają tę tezę, wiesz, życie się zaczyna poza strefą komfortu, wiesz, to nie, dzisiaj jest ostatni dzień reszty twojego życia i te wszystkie, wiesz, hasła, tak. Nie? Ja w nie totalnie wierzę. Na co to się przekłada praktycznie? Praktycznie przekłada się na to, że prywatnie, że życiowo uwielbiam robić rzeczy, których się boję, których jeszcze nie robiłem wcześniej, które sprawiają, że się denerwuję, że mi się pocą ręce i w ogóle. I a czyli jednak masz takie objawy, no, pewnie, no proszę cię, wiesz, ja się zaręczyłem na scenie, w ogóle miałem taki wielki wykład na tym TEDxie całym, fantastyczna konferencja o robieniu rzeczy, których się boisz, bo to jest sposób, żeby się rozwinąć. Że jakby po tym, jak zrobisz rzecz, którą odkładasz na później, albo której się boisz, albo która w ogóle cię przeraża i stwierdzasz, że w ogóle nie stać mnie na to, żeby to zrobić. Po tym, jak taką rzecz zrobisz, już nigdy nie będziesz taka sama. I to jest też truizm Paulo Coelho, w ogóle wiesz, epilog, co nie, ale to jest prawda. To centralnie tak działa, więc ja w życiu prywatnym hołduję tej zasadzie na maksa i póki co jest dla nas, dla mnie świetnym drogowskazem, dla mnie i dla Asi, mojej narzeczonej, świetnym drogowskazem i świetną regułą. I jak widać, strach wcale nie jest złym uczuciem. Do rozmowy wrócimy za chwilę, a teraz piosenka. Moim gościem jest Jurij Drabent, człowiek energia, który niczego się nie boi i zawsze jest pozytywnie nastawiony do życia. Jednak są wśród nas też tacy, którzy ciągle narzekają i mówią o tym, że jesteśmy albo straconym pokoleniem, albo pokoleniem, któremu o nic nie chodzi. I mimo to, że mamy wszystko, właściwie telefony, komputery, internet, tanie bilety i w każdej chwili możemy polecieć na drugi koniec świata, to są też tacy, którzy narzekają. I czy ty też uważasz, że jesteśmy takim pokoleniem, które narzeka i któremu o nic nie chodzi? Nie, w ogóle nie. I nie zgadzam się z tą tezą. Myślę, że jest głupia. I myślę, że tak jak ja patrzę na ludzi, to ludziom totalnie o coś chodzi. Znowu nie chcę wchodzić w buty kogoś, kto ocenia młodych ludzi, bo ja się nie znam. Ale tak jak patrzę po swoim towarzystwie i po tym, co się dzieje naokoło, to tak, mamy te wszystkie rzeczy. Internet, pieniądze, raz więcej, raz mniej, wolność za granicę, możliwość robienia wszystkich rzeczy. I jak się to wszystko połączy, to jest jakby nigdy nie było tak fajnie, nie? Nigdy nie było takiego fajnego otoczenia, że mogłaś naprawdę zrobić sobie, popatrzeć na YouTubie, co się dzieje na całym świecie. Czym jest YouTube? YouTube jest oprócz tego, że marnuje się tam czas, oglądając głupie pranki i w ogóle co nieco czyni 98% internautów, wiem, bo mam dostęp do statystyk, to jest skarbnicą wiedzy, co nie? Możesz sobie pójść do internetu, możesz zobaczyć, możesz zainspirować się czymkolwiek, potem możesz pójść na dwór i zacząć to robić, co nie? I wydaje mi się, że ludzie nie ma granic, nie ma limitów, nie ma przeszkód. Jedyną przeszkodą jest nasza wewnętrzna gnuśność, w którą tak naprawdę nie wierzę, bo ja naprawdę wierzę, że młode pokolenie ma, wiesz, takie ma zacięcie i że im się chce. A jak im się chce, jak się komuś chce w dzisiejszych czasach, to hello. Można zrobić wszystko, co nie? Jakby to jest... Nie zdajemy albo zdajemy, no nie wiem, to jest pewnie indywidualne pytanie sobie sprawy z tego, jak fajnie i jak łatwo i do jakiego morza potencjału i możliwości mamy teraz dostęp, co nie? Wydaje mi się, że każdy, kto narzeka i kto mówi, że wiesz, no tam nie mam co robić albo no nie wiem, jak to zrobić i w ogóle powinien wyobrazić sobie za każdym razem, jak tak powie, że podchodzi do niego taki 50-latek i on tego nie słyszy i dostaje taki strzał w tył głowy, w potylizę, że wiesz, bam, gówniarzu, ty nie wiesz, co zrobić, ty nie masz robić. Ja nie wiedziałem, jak mam robić, bo nie miałem paszportu, wiesz. Ja nie wiedziałem, bo nie było internetu. Trzeba było się ogarniać i handlować węglem. A teraz ty sobie możesz otworzyć iPhone'a i zobaczyć, co jest fajnego, potem sobie kupić na fru.pl czy jakiejś innej stronie tani bilet, pojechać i ogarnąć, więc proszę cię. Genialnie. Tak. No. A co lubisz? Znaczy nie wszystko, ale bardzo dużo lubię rzeczy. Nie lubię... wiesz, nie lubię czarnych porzeczek, nienawidzę i nienawidzę chrzanu, aczkolwiek pewnie się do niego przekonam, bo musztardy też kiedyś nie lubiłem, a teraz się miałem do kiełbasek. Ale tak na takim generalnym poziomie lubię lubię dużo, lubię się śmiać, lubię nowe rzeczy, lubię sport, lubię adrenalinę, lubię takie ekstremalne różne hobby, lubię mądrze gospodarować swoim czasem, lubię mieć wrażenie, że to, co robię, ma sens i że w ogóle ja kiedyś miałem takie pretensjonalne przekonanie, że znaczy cały czas je mam, ale cicho, że jakby chciałbym robić coś wielkiego, chciałbym być zapamiętany i w ogóle, co nie? Więc jakby lubię zastanawiać się, jak mogłoby to pójść w tym kierunku i co fajnego można by zrobić. Strasznie lubię patrzeć na nowe potencjalne możliwości, co można zrobić, tak wiesz, ze swoim życiem i to nie na takim poziomie właśnie, że wiesz, hej, uleczę malarię, co nie? Tylko po prostu, co można ciekawego robić ze swoim życiem i znowu lubię mądrze gospodarować swoim czasem, tak żeby w pracy pracować z całych sił i żeby naprawdę zostawiać tam swoje serce, bo wydaje mi się, że tylko wtedy praca ma sens, inaczej jest karą, a w wolnym czasie, żeby kombinować, żeby wiesz, jest tyle fajnych rzeczy do zrobienia, co nie, tyle miejsc do pojechania, tyle ludzi do poznania, tyle sportu do spróbowania, tyle filmików do nakręcenia, więc ja lubię bardzo dużo rzeczy i zachęcam do tego, żeby robić tak samo. I na koniec, jakim hashtagiem byś swoje życie określił? Hashtag wszystko. No i wszystko. Życzę powodzenia. Fajnie, dzięki za wywiad, pozdro. Bomba energetyczna, czyli Jurij Drabent był moim gościem. I tak jak powiedzieliśmy na koniec, hashtag wszystko, bo wszystko jest możliwe. Do usłyszenia, Gabriela Darmetko. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, make it better. At any time.